Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 marca, minęła 15. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Apel do medyków o zgłaszanie się do pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym. Szpitale wszystkie w Warszawie w tej chwili przechodzą duże oblężenie. Polski dziennikarz zatrzymany w Mianmie, MSZ stara się nawiązać z nim kontakt. 22 lata w NATO. Dziś można powiedzieć, że należymy do grona liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z apelem do personelu medycznego o zgłaszanie się do pracy w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie zwrócił się szef placówki dr Artur Zaczyński. Dodał, że obecnie w szpitalu jest leczonych 242 pacjentów z COVID-19. Cały czas przyjeżdżają karetki. Minima kadrowe, które są w szpitalach tymczasowych wyznaczone wcześniej, są optymalnymi. Nie da się jeszcze bardziej rozwodnić personelu, żeby zwiększyć ten potencjał przyjęć tą kadrą, którą mamy. Dlatego też cały czas pozyskujemy zespoły lekarskie, pielęgniarskie i ratownicze do pomocy. Dodatkowo mamy oddelegowanych ratowników strażaków z terenu całej Polski, którzy wzmacniają nasz potencjał. Szpitale wszystkie w Warszawie w tej chwili przechodzą duże oblężenie. W całej Polsce zapełnionych jest około 70% łóżek covidowych. Dziś odnotowano 18 775 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 351 osób. MSZ stara się nawiązać kontakt z Polakiem zatrzymanym w Mianmie w Azji Południowo-Wschodniej. To polski dziennikarz współpracujący z mediami niemieckimi. Jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, na podstawie przepisów unijnych to Niemcy udzielają pomocy konsularnej niereprezentowanym obywatelom polskim w Mianmie. Dodał, że na razie nie są znane powody zatrzymania Polaka. Trudno w tej chwili nam udzielać szerszych informacji na ten temat, bo te informacje, które mamy, nie są jeszcze w 100% potwierdzone. Przede wszystkim dla dobra tej osoby chcemy te informacje najpierw w 100% potwierdzić, a następnie udzielić mu tej niezbędnej pomocy. Półtora miesiąca temu w Mianmie dokonano puczu wojskowego. Armia ponownie przejęła rządy w kraju. Towarzyszą temu protesty. Od lutego zginęło 70 uczestników demonstracji. Wznowione zostały negocjacje w sprawie umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa. Rozmawiają przedstawiciele rządu ze związkowcami. Według wrześniowego porozumienia ostatnia kopalnia w regionie ma zostać zamknięta w 2049 roku. Związkowcy oraz strona rządowa omawiają kolejne punkty umowy. Wczoraj udało się omówić te kwestie, które nie budziły sporów. Jak mówi Bogusław Chutek, przewodniczący Górniczej Solidarności, konkretne zapisy wymagają dużej precyzji, by potem nie było wątpliwości przy ich interpretacji. Dziś strony skupiają się na rozbieżnościach, dodaje Chutek. Dzisiaj jedziemy rozdział 8 socjalny i wczoraj skończyliśmy technologię nowoczesną, a dzisiaj jedziemy dalej. Znaczy się, są punkty tak trudne, czasami sporne i o tym chcemy rozmawiać dzisiaj. No, będzie trudno, że dzisiaj się skończy, nie wiem. Nawet jeśli postanowienia umowy społecznej zostaną ustalone, to przedstawiciele górniczych związków muszą wrócić do swoich central związkowych, by omówić tę umowę w swoim gronie. Jak podkreśla wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, ma nadzieję podpisać umowę do końca miesiąca. Ja jestem gotowy podpisać w każdym momencie, w którym ono będzie przez nas uzgodnione, bo chciałbym, aby z końcem marca rozpocząć proces notyfikacji. Umowa społeczna to integralna część podpisanego we wrześniu ubiegłego roku porozumienia, które określa harmonogram wygaszania górnictwa. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Mijają 22 lata od wstąpienia Polski do NATO. To była dobra decyzja, która przełożyła się na zwiększenie bezpieczeństwa Polski, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś można powiedzieć z perspektywy tych 22 lat, że należymy do grona liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego, chociażby z tego tytułu, że wydajemy ponad 2% PKB na obronność, że odgrywamy kluczową rolę na wschodniej flance NATO. Do grona sojuszników Paktu Północnoatlantyckiego dołączyliśmy 12 marca 1999 roku razem z Czechami i Węgrami. W Kuźnice podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S-19 na trasie Kuźnica-Sokółka. Odcinek ma być dwujezdniowy i przystosowany do ciężkiego ruchu. Ma usprawnić ruch przy granicy. Droga jest oczekiwana od lat. Wreszcie rozpoczyna się jej realizacja. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Droga będzie tym motorem rozwoju całego regionu. Poprzez ten odcinek spełniamy istotne oczekiwanie, aby komfort przejazdu i dotarcia do granicy był jak najlepszy. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Tutaj powstaną niebawem miejsca obsługi pasażerów. One na pewno w sposób istotny poprawią komfort przekraczania samej granicy. Blisko 16-kilometrowy odcinek drogi ma być gotowy do końca 2025 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południu śnieg. Lokalnie możliwe burze i opady krupy lodowej lub gradu. Wszędzie silny wiatr. Teraz od 5 do 10 stopni, a nad ranem od minus 1 na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Sponsorem programu był producent Detramaxu. Suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 12 marca, piątek. Czas zacząć weekend. Karol Gnat, dzień dobry Państwu. Dzisiaj dwukrotnie zabierzemy Państwa do Lubuskiego i dwukrotnie na wieś. To akurat nie ma ze sobą dzisiaj nic wspólnego, ale zauważyliśmy taką regularność, o której uznałem, że Państwa poinformuję. Wybierzemy się też do teatru i do Zamku Królewskiego na Wawelu, a skoro zaczynamy weekend, to nie zabraknie też dobrej muzyki. A jednego z naszych artystów, grupę Gloss, zaprosiliśmy do plenerowego studia. Powiemy oczywiście też o polskim ataku na polskie K2. Słyszeli Państwo? Marek Zalewski, Marek Jakubik, Michał Jakubik i Karol Gnat. Zapraszamy do Trójki do godziny 18. See you. Program Trzeci Polskiego Radia. Cztery województwa czeka miejscowy lockdown. Trzecia fala pandemii przyspiesza, proszę Państwa, i na razie nic nie wskazuje na poprawę. No ale wiele zależy od nas samych. Szczególną cierpliwością będą musieli wykazać się m.in. mieszkańcy Lubuskiego. Działalność wielu instytucji kultury przeniesie się tam do sieci. Nie skorzystamy także z basenów czy sauny. Co o nowych ograniczeniach mówią mieszkańcy Lubuskiego, pytała Zofia Popielecka. O ewentualnych dodatkowych obostrzeniach w Lubuskiem mówiło się już od kilku dni. Wysoki wskaźnik zachorowań nie napawał optymizmem. Jacek Smykał, szef oddziału zakaźnego w Zielonej Górze, mówi, że wielu pacjentów covidowych wciąż zbyt późno trafia do szpitala. Obecnie w całym regionie zajętych jest ponad 650 łóżek dla pacjentów z COVID-19 oraz 55 miejsc respiratorowych. Często to jest problem z dotacją w ogóle do lekarza rodzinnego, no i przeciąganie całej sprawy, że sobie w domu poradzę, że zastosuję taki czy inny lek. W trzecim, czwartym tygodniu choroby, no to już jest sprawa praktycznie zamknięta. Pytani przez nas lubuszanie twierdzą, że dodatkowe obostrzenia są konieczne, a lockdown niewiele zmieni w ich życiu codziennym. Jeżeli się nie będziemy pilnować, to i tak nic nie zmieni. Myśli pani, że to dobry pomysł, żeby jednak ten lockdown był wprowadzony? Chyba tak. Nie wszyscy przestrzegają tego, a przy ostrzejszych regułach mimo wszystko dostosują do tego. Bardzo mnie bulwersuje, jeżeli widzę, że młodzi ludzie szczególnie bez masek chodzą. Jakby tak w ogóle to nie interesowało. Ten lockdown niech będzie nawet bardziej zaostrzony, żeby to się w końcu skończyło. Ja mam naprawdę dosyć. Trzeba się przystosować. Trudno, każdy musi sobie wyważyć, co dla niego jest odpowiednie. Ale ważne jest, żeby jednak stosować się dla własnego bezpieczeństwa. Ja myślę, że tak. No sama pani widzi, pani ma maseczkę, ja mam maseczkę i nie ma problemu, tak? Informacja o dodatkowych obostrzeniach zaskoczyła szefa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze. Robert Jagiełowicz zaznacza, że do tej pory instytucja radziła sobie z dodatkowymi wytycznymi. Zamykamy w poniedziałek, nikogo nie wpuszczamy. Jestem przekonany, że mimo wszystko klienci przyjdą, bo są też tacy, którzy nie będą do końca zorientowani, że coś takiego ma miejsce. Natomiast ja żałuję trochę, bo gdybyśmy spojrzeli na to, co się działo na basenie w ostatnich dniach, ten basen moim zdaniem nie powinien być zamykany. Rygory sanitarne były zachowane, mało ludzi korzystało z basenu. Do działalności w sieci wraca także Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dyrektor Leszek Kania podkreśla, że ostatni rok pandemii zmienił sposób funkcjonowania instytucji kultury. No niestety te obostrzenia, które obowiązują, musimy się do nich dostosować. Jest to dla nas smutne, nie ukrywam tego, ponieważ 3 marca otworzyliśmy nasze ekspozycje, całe muzeum, łącznie z rozbudowanym i zmodernizowanym muzeum, a więc nowe stałe ekspozycje. No ale muzeum będzie pracować i te wszystkie rzeczy aktualne, które realizujemy, będziemy promować online. Stałymi ekspozycjami w naszych domach znów będą plecaki. Mowa oczywiście o tych 4 województwach, gdzie będzie wprowadzone nauczanie hybrydowe. Damy radę. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami. oczach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Trójka. Program trzeci. Będziemy żeglować po morskiej bryzie. Urzekający Kings of Leon. 26 minut po godzinie 15. Różne życiowe doświadczenia interesują twórców od wieków. Doświadczenie osób niesłyszących zainteresowało twórców filmu Sound of Metal. Jest to opowieść o młodym perkusiście, który traci ten ważny zmysł. Obraz stanowi swego rodzaju zapis przeżyć głównego bohatera i pozwala widzom odbyć podróż do świata dźwięku i kompletnej ciszy. Więcej o tej produkcji mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. promise we all fall. Podpowiada, by zejść niżej, więc przeglądając pogodową mapę Polski, przesuwam myszką na Świętokrzyskie, Małopolskie i Podkarpacie. W Świętokrzyskiem, podobnie jak w Warszawie, deszczowo, ale ciepło, około 5 stopni. W Krakowie słońce za chmurami, gdzieniegdzie tylko uśmiecha się do mieszkańców, ale temperatura całkiem przyjemna jak na tę porę roku, około 7-8 stopni. Trójka. Program trzeci. Niedzieli nas nic.

tam od lat, nie zważając na nic. Idą w ogień, szukają ludzi pod gruzami, a największą radość sprawia im smakołyk i trochę miziania za uszami. Psy w służbie ludziom są oddane od lat. Niemal od razu zaczęły się prace nad tym, jak mogą nam, ludziom, pomóc w pandemii. To teraz o naszych dzisiejszych bohaterach. Negrita, Sony, Bruce i Hunter, którzy na co dzień strzegą granic i poszukują narkotyków, także nielegalnie wwożonych papierosów. Ta czwórka właśnie wraz z opiekunami bierze już udział w pilotażowym szkoleniu, które nauczy je rozpoznawać osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2. Jest to, proszę Państwa, element dużego projektu badawczego. Jak wygląda to niezwykłe szkolenie i przede wszystkim jakie efekty ma przynieść, dowiadywał się Maciej Sas. Pomysłodawczynią szkolenia i całego projektu badawczego jest dr Agata Kokocińska-Kusiak, etolog i doświadczony zoopsycholog. Już szkoliła psy do wykrywania chorób u ludzi. Przygotowywałam psy do detekcji cukrzycy, padaczki i właśnie innych nowotworów. Opracowałam sobie różnego rodzaju metody treningowe, a kiedy wybuchła pandemia, rozpoczęłam pisać ten projekt i szukałam zespołu badawczego w styczniu zeszłego roku. Początkowo, jak mówi, nikt nie chciał się interesować nowatorskimi badaniami. Wreszcie udało się zebrać zespół i ruszyć z treningiem. Stało się tak m.in. dzięki Krajowej Administracji Skarbowej, która wytypowała 4 swoje zespoły i skierowała je na szkolenie. Kierownik projektu, profesor Michał Dzięcioł z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wyjaśnia, czego psy są uczone. My nie wykrywamy wirusa, my wykrywamy zmianę jakby profilu chemicznego człowieka w postaci substancji lotnych emitowanych do środowiska. Krótko mówiąc, człowiek inaczej pachnie. Cała operacja jest niezwykle skomplikowana logistycznie. Bardzo cenne jest wsparcie, jakiego udzielił badaczom Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Niezbędne są m.in. różnorodne próbki pobrane od osób chorych i związany z tym staranny wywiad, a więc co człowiek jadł, czym się mył, czy pali papierosy, czy łyka suplementy diety. My do końca nie wiemy zawsze, co pies wykrywa. W związku z tym, jeżeli będziemy prezentowali wielokrotnie tą samą próbkę chorego człowieka, to może się okazać, że on nie rozpoznaje choroby, tylko rozpoznaje tego człowieka. Więc te próbki muszą być bardzo zróżnicowane, tak żeby w ostateczności, po analizach skomplikowanych statystycznych, uzyskamy pewność, że to, co wskazuje pies, jest faktycznie sygnałem choroby, a nie jakąś inną cechą wspólną tych osób, od których materiał jest pobrany. Jeśli założenia badań się potwierdzą, metody będzie można wykorzystać w praktyce, a kolejne psy szybko wyszkolić, by mogły pracować w terenie. Na przejściach granicznych czy na lotniskach, gdzie mamy zbiorowiska osób i pies, nawężając poszczególne osoby, te z COVID-em wskazuje metodą tak zwaną pasywną, czyli nie podchodzi do człowieka, tylko nawęża z pewnej odległości i oznacza, że dana osoba jest chora poprzez jakieś konkretne zachowanie, na przykład wpatrywanie się czy siadanie przy takiej osobie. Profesor Dzięcioł dodaje, że gotową metodę będzie też można wykorzystać w przyszłości. Do czego? Eksperci WHO zapewniają nas, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy pojawi się kolejny problem medyczny w związku z coraz bardziej zagęszczającą się populacją ludzi na świecie. Będzie można próbować szybko przekierować te psy na kolejny problem, który będziemy chcieli szybko wykrywać. Teraz badacze czekają jeszcze na werdykt Narodowego Centrum Nauki. Przyjmie ich projekt czy nie? To bowiem oznacza pieniądze na dalsze badania. Tyle, że decyzja ma zapaść w czerwcu, a COVID nęka nas teraz. Profesor Michał Dzięcioł podkreśla, że psy są w stanie wykryć SARS-CoV-2 o wiele skuteczniej niż testy używane w służbie zdrowia. Dodajmy, że niezwykły psi kurs będzie się odbywał w należącym do Krajowej Administracji Skarbowej Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie na Mazowszu.

Ja mogę go pomóc ci wydobyć i ty z tego będziesz miał zyski. Mój dramaturg Daniel Sołtysiński. I wyobraziliśmy sobie tych ludzi, tą społeczność, do których ktoś przychodzi z taką propozycją i co to z nimi robi. To są cztery rodziny, którym została złożona oferta od Wiertu na granicy ich działek. Aktor Marcin Bartnikowski. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że żeby doszło do Wiertu, wszyscy muszą się zgodzić. No i następuje tutaj walka wewnątrz rodzin, walka między rodzinami. Odzywają się pragnienia zmiany życia, pragnienia wyjazdu. To są cztery bardzo różne rodziny. Możemy się w bardzo szeroki sposób przejrzeć. Marcin Wierzchowski, reżyser spektaklu Gaz. O czym jest ta sztuka? Czy o marzeniach, czy o chciwości? Jak sobie myślę o tej sytuacji, to jest we mnie i złość, i współczucie. Złość na to, że potrafimy być tak krótkowzroczni, tak głupi, tak chciwi, tak zaślepieni łatwym zyskiem, a współczucie wiem, że wszystko to mieści się we mnie, również słabe rzeczy. Ta sytuacja jakoś staje się metaforą różnych codziennych wyborów. W związkach, rozstań, sytuacjach rozwodu, sytuacjach wyboru pracy. Na szali jest to, czego pragniemy lub potrzebujemy, a na drugiej szali jest cena, którą za to musimy zapłacić. Dyrektor artystyczny Gnieźnieńskiego Teatru. Temu spektaklowi towarzyszy wystawa zdjęć z prawdziwego zdarzenia. Niewielka wioska, która się nazywa Żurawlów na Lubelszczyźnie i faktycznie w 2013 roku nastąpiła tam blokada odwiertu. Ten odwiert planowała zrobić korporacja Chevron. Blokady urządzili mieszkańcy tej wioski oraz sąsiedzi. Myślę, że to jest wspaniały taki akt obywatelskiej też odwagi jednak, sprzeciwienie się w jakimś sensie nic nieznaczących osób wobec wielkiej korporacji, która ma i prestiż, i pieniądze. Myślę, że ci ludzie mieli świadomość, co to może znaczyć dla nich. Nie ulegli pokusie pieniądza i tak zwanego łatwego zysku, tylko mieli pewność, że te odwierty i szukanie gazu łupkowego oznacza katastrofę ekologiczną dla ich regionu, totalną apokalipsę dla tego miejsca. Powołujemy do życia świat ludzi, którzy walczą o lepsze życie. I pytanie, czy ludzkość wyciągnęła wnioski z poprzednich gorączek, w których wydzierała ziemi jej skarby? Czy nadal pamięta, co jeszcze skrywa ziemia poza potencjalnymi skarbami, że świat podziemia to także ciemność, niebezpieczeństwo i zło? Tego widzowie dowiedzą się, oglądając spektakl Gaz w Gnieźnieńskim Teatrze, a może będziemy poszukiwali wody? Badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pracują nad membranami, które będą lepiej transportować wodę i zatrzymywać sole oraz zanieczyszczenia. Może w tym kierunku warto iść. Yeah.